Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota. Zapraszam na serwis. A w tym serwisie o rolnikach, którzy już pojutrze zaczynają blokować drogi, coraz dramatyczniejszej sytuacji na wschodzie Ukrainy i kontrowersjach wokół biografii księcia Karola, która pojawi się niedługo. Zaczynają w poniedziałek od drogi numer 2 z Warszawy do Terespola. Później mają blokować trasy w całym kraju, a na koniec iść w marszu gwiaździstym na Warszawę. Rolnicy zaczynają protesty. Producenci żywności z OPZZ-u przekonują, że rolniczy kryzys trzeba zażegnać i można to zrobić wychodząc na ulicę. Taka forma radzenia sobie z problemami nie musi być jednak gwarancją ich zakończenia. Nie było konkretów, a nawet próby rozmów ze strony rządu. Wobec trudnej sytuacji w branży musimy więc uciekać się po skrajne rozwiązania, przekonuje lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski. Siła protestów to jest jednak druga siła po was, po mediach. Cały rząd polski będzie klęczał na kolanach przed rolnikami. To jest tylko kwestia czasu. W szczere intencje związkowców nie do końca wierzy minister rolnictwa Marek Sawicki. Przyznaje, że na rynkach bywało lepiej, ale protestować skuteczniej byłoby w Brukseli, a nie w Warszawie. Ceny to bowiem nie tylko polski problem. Część związkowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że problemy dotyczące spadku cen, kryzysu na rynku rolnym nie powstały tu nad Wisłą. Że one mają charakter ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy i zostały pogłębione przez embargo rosyjskie. Oprócz OPZZ strajkować chce także Solidarność Rolników Indywidualnych. Na wtorek zapowiedziała ona blokadę dróg w całym kraju. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rozmowy grupy kontaktowej do spraw Ukrainy już zakończone. W mińskim spotkaniu, które trwało 3 godziny, brali udział przedstawiciele Ukrainy, Rosji, OBWE i samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy. Jaki jest wynik negocjacji, jeszcze nie wiadomo. Wkrótce ma być oświadczenie dla prasy. A konflikt przebiera na sile. 15 zabitych i 39 rannych to najnowsze straty ukraińskich wojsk w Zagłębiu Donieckim. Poinformował o nich minister obrony Stepan Połtorak. Według niego to najkrwawsze 24 godziny na wschodzie Ukrainy od września ubiegłego roku. Szef MON powiedział, że najbardziej zacięte walki trwają koło Debalcewa, ważnego węzła kolejowego. Siły ukraińskie są tam częściowo otoczone przez separatystów. Chodzi m.in. o Wuchlehirsk, miejscowość, która przechodzi z rąk do rąk. Bojówkarze mają tam do dyspozycji 25 dział artyleryjskich i 8 wyrzutni rakiet i ciągle ściągają nowe siły, w tym ciężki sprzęt, czołgi, wozy piechoty i transportery. Wczoraj w Debalcewie zginęło 2 cywilów, a 7 zostało rannych. Z miasta uciekają mieszkańcy. Tylko wczoraj w zorganizowanych grupach wyjechało z niego 310 osób, większość do Światohirska koło Słowiańska. Dla tych, którzy zostali w Debalcewie, ukraińskie władze organizują pomoc humanitarną. Cywile wywożeni są też z innych miejscowości, położonych w pobliżu miejsc, gdzie bojówkarze prowadzą swoją ofensywę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad 20 godzin strażacy w Moskwie walczyli z pożarem Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk, drugiej pod względem wielkości księgozbioru biblioteki w Rosji. Duża część budynku spłonęła doszczętnie w pożarze. Nikt nie ucierpiał. Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk Władimir Fortow wstępnie ocenia, że ogień strawił ponad 15% zbiorów. Jeszcze się nie ukazała, a już sporo wokół niej kontrowersji. Chodzi o mającą się ukazać na dniach biografię księcia Walii Karola autorstwa Katrin Meyer. Autorka opisuje starcia i wojny domowe wśród najbliższych doradców księcia, który podsyca rywalizację między nimi, wychodząc z założenia, że konkurencja zwiększa efektywność. Jeden z rozmówców, Katrin Meyer, określił atmosferę w otoczeniu księcia Karola jako wilczy dwór, nawiązując do powieści Hilary Mantel, rozgrywającej się na dworze Henryka VIII. Biografka twierdzi, że książę wydaje się nie rozumieć destruktywnego wpływu atmosfery niepewności na ludzi zależnych od hierarchii i od pracy zarobkowej. Według biografki książę Walii cierpi za to na innego rodzaju brak pewności siebie. Nie wierzy pochwałom małym i pochlebstwom, a za to bardzo przejmuje się wszelką krytyką. Jego panowanie będzie zupełnie inne niż królowej Elżbiety II, uważa Catherine Meyer. Podwładni nazywają go wprawdzie szefem, ale on sam identyfikuje się bardziej z pechowym służącym czarnej żmii, Boldrykiem. Kancelaria księcia Walii podkreśla, że biografia jest nieautoryzowana. Nie może mieć jednak pretensji do autorki o jego niezbyt pochlebny portret, gdyż uzyskała ona szeroki dostęp i do samego księcia, i do jego otoczenia. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Od dziś Muzeum Narodowym w Szczecinie Rembrandt, a dokładnie krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem. Pejzaż holenderskiego artysty potwierdza jego kunszt i talent, mówi Dariusz Kacprzek ze Szczecińskiego Muzeum. Jest obrazem bardzo wysokiej klasy, namalowanym przez 32-letniego artystę, powiedzmy z 6 pejzaży w jego twórczości, pierwszym otwierającym ten jakby zestaw, więc na 400 obrazów zaledwie 6 samodzielnych pejzaży. Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem to jedno z 3 płócien Rembrandta znajdujących się w polskich zbiorach. Pozostałe to Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie, które można oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łuniewski. To dopiero klops. Kamil Stoch miał za luźny kombinezon i nasza reprezentacja nie mogła wystartować w serii finałowej drużynowego konkursu Pucharu Świata w Willingen. Przed dyskwalifikacją Polacy zajmowali 6 miejsce po pierwszej serii. Ostatecznie zawody ukończyli na pozycji 11. Wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Norwegami. Serena Williams znów zrobiła swoje. Pokonała 6-3 i 7-6 Marię Szarapową i zwyciężyła po raz 6 w karierze w Australian Open. To przy okazji 19. wielkoszlemowa wygrana Amerykanki. Nie ma na nią mocnych, mówi tenisowy ekspert Adam Romer. Po raz kolejny udowodniła, że nie ma w dzisiejszym tenisie godnej siebie rywalki, bo ten mecz był i tak wyjątkowo zacięty jak na pojedynki tych dwóch zawodniczek, ale to jednak Serena Williams dominowała, to ona zagrała więcej winnerów w niezwykle spektakularny sposób. Kończyła ważne wymiany. Jutro ostatni akord turnieju w Melbourne, finał turnieju panów. Novak Djokovic spotka się z Andym Murrayem. Czekaliśmy na tego gola aż 23 lata. Marcin Wasilewski zdobył dziś bramkę dla Leicester City w przegranym 1-3 spotkaniu z Manchesterem United. Przed Wasilewskim ostatnim polskim strzelcem gola w lidze angielskiej był Robert Warzycha. W barwach Evertonu trafił dokładnie w 1992 roku. Co tam gol Wasyla, powie nie jeden kibic z Premier League, przecież od 18.30 na Stamford Bridge absolutny szlagier. Chelsea gra z Manchesterem City po 35 minutach bezbramkowy remis. W Bundeslidze z nieco większą uwagą zerkamy na wyjazdowy pojedynek Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen. To pierwsza po zimowej przerwie kolejka w Niemczech i od początku piłkarze Jurgena Kloppa muszą walczyć jako życie, żeby wygrzebać się z ogona ligowej tabeli. Wspomniany Klopp przyznał, że przerwa w rozgrywkach przypominała mu urlop w łóżku pełnym gwoździ. Na tę chwilę w Leverkusen 0-0, w pierwszym składzie Borussii Łukasz Piszczek. Z kolei pierwszym półfinalistą w Pucharze Narodów Afryki została Demokratyczna Republika Konga po wygranej 4-2 z reprezentacją Konga. Serwis zakończymy tak jak zaczęliśmy, sportami zimowymi, biatlonem konkretnie i informacją o sukcesie Weroniki Nowakowskiej-Ziemniak, która w OTEPA w Estonii wywalczyła w Mistrzostwach Europy srebrny medal w sprincie, a byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie jedno pudło na strzelnicy, mówi pani Weronika. Zawsze ten jeden strzał, jeżeli chce się walczyć o medale i to najszlachetniejszego kruszcu, no to decydują o tym, na jakim miejscu się znajdziemy. Trochę szkoda oczywiście, ale myślę, że srebrny medal jest też bardzo dobrym wynikiem, wbrew wszystkiemu, co niektórzy opowiadają, że to takie w ogóle nieważne zawody. Mistrzynią Europy została francuska Varsin, a kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Noc z przelotnymi opadami śniegu w północnej części kraju i na zachodzie i temperaturą przeważnie od -5 do -2 stopni, ale w Dolinach Karpackich temperatura spadnie do -12 stopni. Jutro gorsza pogoda na północy, tam jeszcze chmury i miejscami słaby śnieg, na pozostałym obszarze dużo słońca, na termometrach od 0 stopni w Krakowie do 1 w Gdańsku i 3 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej, ja idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa!

W ubiegłym tygodniu w Trójce naszą najważniejszą płytą był nowy album Marka Ronsona. Co by się stało, gdyby Mark Ronson i właśnie Bob Dylan połączyli siły? Posłuchajmy. Could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna let you pass. In time we'll tell just who has failed and who's been left behind. When you go your way and I go mine. You say you disturb me and you don't deserve me, but you know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard to care. Can't be this way everywhere. And I'm gonna let you pass. Yes, and I'll go last. And time will tell who has failed and who's been left behind. She holds a grudge. He's gonna call on you. But he's badly built and he walks on stilts. Watch out, he don't fall on you. You say you're sorry for telling stories that you know I believe are true. You say you got some other kind of lover, and yes, I believe you do. You say my kisses are not like his. This time I'm not gonna tell you why that is. I'm just gonna let you pass. Yes, I'm the man. Na nowej płycie Shadows in the Night Bob Dylan zrobił coś dokładnie odwrotnego niż Mark Ronson z jego nagraniem przed chwilą. Standardy, które w oryginale były zaaranżowane w sposób dość skomplikowany na kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt instrumentów, ogołocił z tych aranży i zrobił po swojemu. W dodatku bez, jak twierdzą świadkowie, żadnych nakładek studyjnych. Po prostu wszedł do studia i zagrał. Jak to on? No to jeszcze pobawmy się tym, że dzisiaj on i panie w głównej roli. Co by było, gdyby Charlotte Gainsbourg zabrała się z zespołem Calexico za klasykę Dylana?

jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Szare niebo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Śpiewał Mirosław Baka. Koncert w Osieckiej z tym repertuarem był kilkanaście miesięcy temu. Teraz mamy coś zupełnie nowego. Is it some kind of crazy? I'm getting deeper, come break free. So please just let your baby. Hey, please just let your baby free. What else sticks around me? I'm getting deeper, can't break free. Do they try to get to my head? Or do they try to drop the bomb? It can't, it can't, it can't, it Kolejny dowód na popularność epki jako współczesnego formatu. Zespół nazywa się Blue Deep Shorts. Przysłał właśnie epkę, a my wybraliśmy utwór numer 2, Phones. Natomiast następny utwór wprawdzie ma tytuł, zespół też ma nazwę, ale ponieważ to jest nawet nie przedpremiera, tylko przedpremiera, niech na razie pozostanie tajemnicą. Przenosimy się na ponad 6 minut w zupełnie inny kosmos.

I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Just to stay alive. Osiem utworów z albumu Pablo Paweł Tylko pojawiło się w liście osobistej, może nie w częstotliwości jednorodnej, ale wielokrotnie. Jak na razie to będzie ostatni odcinek, ale na pewno do tego albumu jeszcze kiedyś wrócimy. Czerw pójdzie w zaparte, czerwona sukienko, szmychnie dzień po nic. Czerwona sukienko, czereda na trzepaku. Czerwona sukienko, czereś nie w formalinie. Czerwona sukienko. Czerw pójdzie w zaparte, czerwona sukienko, szmychnie dzień po nic. Czerwona sukienko, czereda na trzepaku. Czerwona sukienko, czereśnie w formalinie. Czerwona sukienko. Lata 80. wizualna strona muzyki, ale zupełnie nie chodzi o teledysk. Wtedy właśnie w tym okresie Miles Davis zaczął czasami projektować własne okładki nie tylko płyt, bo jeżeli chodzi o płyty jest dość ubogo, ale jest też nośnik wideo, potem zamieniony na DVD, a nawet tak zwany laserdisc. To bardzo efemeryczna kolekcja, ale trochę tego jest. Na przykład płyta Star People. We'll be right back. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że...